Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Не верыцца, ды лагер перад боем быў апавіты мёртвай цішынёй. Фельдмаршал энергічным неспакоем упэўненасць даў арміі сваёй. Адзін драмаў, другі аддаўся мроям, а трэці ў думках размаўляў з сям'ёй. Ды паўтараю, не было ні тлуму той ноччу у рускім лагеры, ні шуму. А сам Сувораў гэтаю парой то назіраў, то аддаваў загады, то трапным жартам паднімаў настрой, то неназойліва рабіў парады. Паўдэман вернік, паўпрастак герой, ён варты і паэмы, і балады, у залежнасці ад часу ён адзін і Марс, і Мом, і нават Арлекін. За дзень да прыступу, калі капрала нагадваў ён, шаротка казакоў туды-сюды ля крэпасці гайсала, нагадваючы нечым каршакоў. І між пагоркаў раптам напаткала гурму даволі дзіўных хадакоў, адзін з якіх па-руску ім прызнаўся, што пад сцягамі іх ужо змагаўся. І вось яны у галоўны штаб-кватэры, на кожным шаравары і халат, але іх хрысціянскія манеры і звычкі іх, што выглядалі з-пад усходняй вопраткі, як з-за партьеры, казалі ўсім, што гэта маскарад, унутраная вартасць так парою хаваецца пад знешнасцю дурною. Сувораў у кашулі быў адной, і з дапамогай лаянкі і крыкаў вучыў высакародную разнёй займацца неабстрэленых калмыкаў. Людскую плоць ён параўнаў з зямлёй і ўсіх не шкадаваць сябе заклікаў, бо смерць салдата, як даказваў ён, па-філасофску той жа пенсіён. Ды ўвагу палкаводца прыцягнула гурма, якую гналі казакі. «Адкуль вы?» – запытаў ён. «Са Стамбула, уцікачы». «А гэта хто такі?» Вы ж самі бачыце, не так прачула, як горда адказаў мацак, які, відаць, наўмысна так чаканіў фразы, бо знаў таго, каму даваў адказы. «Імёны вашы?» «Джонсон і Жуан. Ён мой таварыш, а з намі дзве жанчыны. А гэта вось бясполы старыкан, ён падабенства ўбогае мужчыны. А вы Джонсон, а ў адзенні мусульман? А я збярог між іншым успаміны пра Джонсона, аматара атак. А вы не з Мікалаеўскага?» «Так». «Атакавалі вы відзін? Але ж... А што за тым?» «Не ведаю нічога. Вы ў горад уварваліся праз брэш у ліку першых?» «Там было нас многа. А што пасля?» «Не помню хоць за рэш. Мяне ў палон там узялі самога. Хоць будзе тут цяжэй нам удвайне, ды мы за вас адпомсцім, верце мне. А дзе вы цяпер жадаеце служыць?» «Любы загад. Не палічу прымусам». «Вы прагнеце, вядома, адплаціць паганцам, бо народжаны не трусам. А вось, як мне скажыце паступіць найлепей з гэтым юнаком бязвусым?» «Як і жанчыну веру генерал, ён сходу возьме непрыступны вал». «Рабіць прарыў турэцкай абароны! Ваш полк і зараз будзе. Пойдзе з ім на прыступ заўтра і ваш друг зялёны, калі не забаіцца, а затым з зямлёй зраўнуюць Ізмаіл бароны. Ён будзе месцам голым і пустым. Галоўная мячэць таксама ў грудзі разбітых камянёў валяцца будзе». «Ну што ж, сябры, са славаю наперад!» І на класічнай рускай мове зноў стаў абуджаць ён у калмыкаў верат, распраў крывавых, славы, грабяжоў, і ўсплецены ім адмыслова нерад траплялі тут жа душы ваяроў. Свяшчэнную нянавісць да паганцаў ён абудзіў у сэрцах навабранцаў. А згадаўшы генерала, тон зычлівы сказаў Суворову брытанец так: «Мы ўдзячны, што магчымасць нам далі вы памерці заўтра першымі. Аднак я сам і сябар мой непалахлівы, што не збаіцца, думаю, а так хацелі б ваш сіятельства дазнацца, куды канкрэтна нам цяпер падацца. Аб тым я не падумаў сапраўды. Полк Мікалаеўскі тут недалёка. Кацкову, праводьте спадара туды», – з усмешкай генерал прышчурыў вока. «А гэты іншаземец малады, пры мне хай застаецца, хоць глыбока я спачуваю ім, але кабет адпраўці на падмогу ў лазарэт». Кабетак. Бурнае рэагаванне ён выклікаў распараджэннем злым, хаця гарэмнае іх выхаванне забараняла абурацца ім, як не хацелася патрабаванне фельдмаршала выконваць дзевам тым. Яны заплакалі, і бы квактухі ў адчаі крылы распасцерлі рукі і кінуліся раптам стрымгалоў да пары у дастойнай размовы з вялікім палкаводцам, што гатоў быў пачынаць крывавы баль чарговы. «О, людзі! Як з-за некалькіх лісткоў, уплеценых у ваш вянок лаўровы, дашчэнту можна царствы руйнаваць, крыві і слёз патокі праліваць». Сувораў не зважаў на кроў і слёзы. Ён да ўсяго, здавалася, прывык, але ў жанчын былі такія позы, што ўрэшце рэшт расчуліўся калмык, хоць ён здзяйсняў амаль усе пагрозы, і воляю ягонай востры штык прынёс ужо нямала бед мільёнам, спагада днела на чале ягоным. І ў Джонсона ён мяккім тонам, каб не сапсаваць наёмніку настрою, спытаў: «Якога чорта гэтых баб сюды вы прыцягнулі за сабою? Гарантаваць і варта не магла б бяспеку іхнюю на полі бою. Каб рызыкі пазбегнуць і пагроз, адпраўлю вашых жонак я ў абоз». «Прабачце», – запярэчыў брыт, крануты увагаю фельдмаршальскую, «ды яны не нашы жонкі. Я статуты не парушаю, бо не малады, сваёй сям'і не прынясём пакуты ні я, ні ён, хоць не мінём бяды, аднак няшчасця здарыцца не можа, наш вольны дух паганцаў пераможа. З турчанкамі з палону мы ідём. З наглядчыкам сваім дапамагалі яны нам уцячы, і заўтра днём, каб вы аберагаць іх загадалі, мы ўсе пагрозы веру абмінём. Мы шмат нягод з таварышам спазналі, яны ж пайшлі на мукі ў першы раз, і што немалаважна дзеля нас». І ўсё ж даць рады не змаглі слязам знямоглыя гаротныя дзяўчаты, бо ўжо не верылі апекунам. Бянтэжыў іх і старац дзіўнаваты, які не балаваў увагай дам. Не так сур'ёзны, як прастакаваты, ён унушаў усім прысутным страх, не меншы, чым султан ці падзішах. «Султан, як бог! Ён зяе і цвіце, ён важнасцю нагадвае паўліна, што носіць дыядэму на хвасте. Сувора ўжо нагадваў арлекіна, як моц магла хавацца ў прастаце адзетага ў старызну паладзіна, відаць было незразумела тым зажураным турчанкам маладым». А Джон Джонсон супакоіць іх узяўся, але яго заходні этыкет усходнім выхаваннем адхіляўся. Змог супакоіць маладых кабет узрушаны Жуан, які пакляўся, што пашкадуе генералітэт, калі яны не ўбачаць іх да ночы. І высахлі заплаканыя вочы. Дае надзея сілы чалавеку. Пацалаваўшыся, яны пайшлі, нагадваючы нечым іпатэку, з'яўляецца прынадай для душы непрадказальнасць вынікаў спрадвеку. І сталі ўзбройвацца таварышы палонніц маладых, каб знішчыць горад, які ім не прынёс ні зла, ні гора. Сувораў быў не тактык, а стратэг, Ён не звяртаў увагі на дэталі. Яго ні слёзы, ні вар'яцкі смех, ні гібель арміі не засмучалі, як лёс Іова родзічаў. За грэх ён не лічыў, што гарады знішчалі яго палкі дашчэнту без прычын. Ці ж мог стратэг пашкадаваць жанчын? Вядома, не, бо рухаліся справы ўжо да бамбардзіроўкі, што магла стаць увертюрай аглушальнай славы. Каб артылерыя ў той час была, то быў бы бой за Трою больш крывавы. Гамера ў шок смерць Гектара ўвяла. Штыкі, рэдуты, ядры і марціры спяваць маёй перашкаджаюць ліры. Гамер бясмертны, цешацца табою і з доўгімі вушамі ўладары. Бяруць з табою людзі ў рукі зброю, якую еўрапейскія двары свабоду хочуць зруйнаваць, як Трою. Ім варта зразумець, што пушкары і порах гэтага зрабіць не ў стане, яна непераможная паўстане. Да прыступу я прыступлю цяпер, у 100 разоў жахлівей ад аблогі, якую ты намаляваў, Гамер, ён будзе. І таму я дапамогі прашу цябе, спаборнічаць павер, я не магу з табой, настаўнік строгі, ты акіян, а я малы ручай, і ўсё ж я пачынаю, выбачай. О слаўныя дэпешы Бонапарта, о спісы некароткі ахвяр, о Леонід, кім ганарыцца Спарта, бо ты вялікі воін і змагар, свой родны край абараняў упарта. От Цэзара ў славуты каментар, пазычце мне хоць частку вашай славы і выведзіце з цемры да святлавы. Усё цямней імёнаў вашых блізкі, не грэюць вашай славы прамяні сягоння моладзь, бо цяпер калыскі вырошчваюць герояў дзень пры дні, ім лашчаць слых захопленыя піскі, на плошчах ставяць іх на камяні, аднак яны ў параўнанні з вамі з'яўляюцца не больш як мяснікамі. З наступнікамі спраў Наполеона зжыліся стужкі, медалі, чыны, так як з распусніцою з Вавілона пурпурная парфіра. Галуны шануе паш, як веер прымадонна. Швейцар, які з лампасамі штаны надзеў, сабе быць важным дазваляе, бо што такое слава не ўяўляе. Вядома, добра парасяці гэта, што нюхае паветра, і імчыць хутчэй ад каравэлы і карвета па полі, і ад радасці вішчыць. Ды муза тузае між тым паэта і просіць гэту песню завяршыць, палохаючы нацыі, гарматы ў восьмай песні грымнуць, як набаты. Вы бачыце, як уначы калоны абходзяць сцены горада, які сырым густым туманам заімглёны сціх, насцярожана каля ракі, як над абсягам мокрай абалоны міргаюць рэдкіх зорак светлякі. Пякельны дым над рвамі і над валам павісне хутка змрочным пакрывалам. Я прыпынюся на адно імгненне пад асцярожны тупат цёмных мас, што пойдуць праз хвіліну ў наступленне і будуць дыхаць у апошні раз. У гучнае кашмарнае гудзенне сальюцца выгукі дзвюх вер, і раз заглушаць стогны ўсе і ўсе малітвы. Ура! Алла і грукат страшнай бітвы. Thank you. Песня восьмая. Где гром и кров, и там, где смерть и раны, не звыкла быть вам, певно, читачи, и тем не меньше кривавый шлях обраный до славы большестью людей личи. А мне ён музою наканаваны, пойду и я на приступ у ночи. Войну пригожить не змогли имены ни доблестного Марса, ни Белоны. Да штурм русские были готовы, их долгий строй нагадывал нечем льва, что мышцами играючи на ловы пустился раницою з логова, як гидра жудасная шматголовы был гэты лев, як только голова, якая-нибудь с плеч яго злятала, на месце тым другая вырастала. История на все глядить з высоку, а мы зернем на ход подей знутры, каб зразуметь, ти много маюць клёку, льючи людскую кров володары. Ти варта, за якуюсь волоку приносить дьяблу гэткие дары, лепша сушить одну слезу, чем мора крыви пролить и у свет принести гора. Тому что натуральные солоды, хоть шмат привабности у его красе, высокие чины, узнагороды, нам ратной славы бляск не принесе. Тем более, что збяднелые народы оплачивают узнагороды усе. Война не за свободу, и геройствы у час яе звычайные забойствы. За славою военной на уздагон летять проклёны, страшные заусёды, святые Леонид и Вашингтон, яны змагаліся у имя свободы своих народов, и вакол имён их зяють ореолы. Ваяводы, захопники и перамоги их хвалюють сердцы нелюдев пустых. Ночь темная была, смугой густой, огонь гарматных стрелов споевался, и змрочною дунайскою водой небыто люстром пекла отбивался. У поравнанні с канонадой той гром не таким бы жудасным сдавался, николи навальница сапраўды нам не приносила такой беды. Калі 100 кроков штурмовый отряд пробег уже у напрамку Измаила, противник лютый выскочил с засад, и под ногами русских заходила земля, сповитая у смурод и чад, огнями страляніна подпалила ваду, паветра, глебу, як вулкан, у черві якого чхаў титан. Летел насустрач русскому отраду, як выклик оглушальный крик «Алла!» и заглушал собою канонаду, якая не змаукаючи гула и спереду штурмовиков и сзаду, тым криком сотрасалася имгла над бастионами и равелином, и она висела шерым балдахином. У всех гарматы, шабли и штыки разъюшано взялися за работу, да смельчаков, что у наступа драки шли, валили кули, як листоту, хоть подначальвалися смельчаки Арсеньеву, герою-патриоту, для Ворцварта дачка небес война и сапраўды священная яна. Делінь паранены у колена быў, а ў Рышелье, які флегітымістам прыпадабняюцца нездарма любіў, не закрануўшы лба свінец са свістам капелюша верх на вылёт прабіў, і на зямлю граф не зваліўся лістам. Прах праху, некалі сказаў мудрец, а я дадаў бы, а свінцу свінец. А у генерала Маркова, что дал загад прибрать Делиня с поля бою, хоть шмат хто, окромя его стагнал, крича, уздрыгвал, курчился от болю, просил воды, молился и канал, ды был не принцем, а уявлял собою солдата простого, ушчент бедро разбило мусульманское ядро. Выплевывали гарматы ядры, кули, с мушкета усыпались быццам град, о люди! Вы не раз рассказы чули, як шмат приносять чалавечых страт, хваробы, бедствы, голод, а пилюли свинцовые страшнейшие на шмат, и найжахливая беда малою здаецца у параўнанні с полем бою. Хоть устарели и мячы, и диды, убачить наша вока можа тут у колькасти такой великой виды калецтву, покаранняў и пакут, что у им ни спачування, ни агиды яны не выклішуть. И страшный суд таким, напевно, жудасным не буде, кто выживе, тым стужечка на груди. И тым не меньше, мы все-таки любим славу. Приемно жить за кошт государа. Земные думки гэтые по праву приходят до любого ваяра. А як приемно трапить у октаву або у санет поэта-песняра. И гэта две головные причины, что робятся забойцами мужчины. Хоть битва не огляд, мини-парад, спокойно, не зважаючи на кули, уступи у бой десантников отрад. Десантники другие сиганули крыху нижей прозровый палисад. Худшей, чем дети до грудей матули, были повинны, як мага скорей, яны спынить огонь двух батарей. Их подвиг увянчаны вечной славой. Калі б начынены Везувий был одночасова ядрами и лавой, такого б спустошення не зрабил. Треть офицера у той команды бравой злый коварный ворох перабил, что не спрыяло развитью атаки. Без паляўнічага ничто собаки. И мой Жуан, няўрымслівый и упарты, рашуча кинулся так само у бой. А бой сапраўдны, гэта вам не жарты, было уцалець не просто у звалцы той. С 50 000 шмат хто варты элегіі тіоды як герой. Але займацца гэтым я не стану, бо шкодзіць не хачу свайму раману. Хай у старых запыленых газетах шукае састарэлы імярэк імёны слаўныя герояў гэтых, што з плоццю развіталіся навек. У рвах, у голым полі і ў барбетах, калі імёны мёртвых і калек ды пешы не сказілі выпадкова і гроза не перахрысцілі ў грова. Гарачы Дон Жуан і Джонсон мажны у першай са штурмуючых калон вялі з паганцамі бой рукапашны, не баючыся трапіць у палон і біць забітымі. Як вой бясстрашны страляў і фіхтаваў спацелы Дон, і занясення ў рапарт пераможны з іх заслугоўваў безамозна кожны. Да крэпасці з праломленым вуглом яны ішлі па скрывянелых целах, але што крок спыняліся агнём бесперапынным туркаў азвярэлых, нібыта пекла вогненным дажджом над ківерамі валанцёраў смелых брула зліта, яны назад ішлі па целах раненых салдат. Быў для Жуана гэта першы бой, хаця і не падаркай трыумфальнай, а под ружжом у темради сырой ночь ён провел. Дон с мужностью похвальной одолел боязливость, и с собой хоть наволочу жудасной крухмальной было покрыто небо соуладал, испанец драла от падей не дал. Як Фридрых той, што быццам бумеранг, знік і вярнуўся ў полі пры Мольвіцы. Як паляўнічы сокал, як мустанг, што стаў стаеннікам. Як маладзіцы мы, людзі, б'ёмся за набыты ранг, за пенсіён, за бантік у пятліцы. Крывавыя пабойшчы людзей, як бойкі злых, бязлітасных чарцей. Напоўнены быў малады ваяр эсэнцыяй юнацтва. Як удала сказаў калісьці Эрын, антыквар сцвярджае, што на мове Ганібала пісаў і гаварыў ён, а буквар, які Дідона некалі стварала, нагадвае ірландскія. Аднак ірландцам думаць непрыстойна так. Быў гэта дух узбуджаны, дзіця, паэзіі высокай адмысловай. Ён плаваў у бурунах пачуцця, а больш дакладна ў плыні пачуццёвай. Хоць біцца ўмеў да самазабыцця ў кампаніі вясёлай і бядовай, што радасць адчувае ў час аблох і не звяртае ўвагі на спалох. Ён і кахаў, і ваяваў з няверамі, не баючыся трапіць у канфуз. Жартуючы, з чысцейшымі намерамі, хоць выраз гэты, як казырны туз, для прастытутак і для лордаў з пэрамі, чысцейшыя намеры гэта друз, якім, на жаль, брукуецца дарога, якая ў пекла нас вядзе ад Бога. Калі дарога ў пекла існуе, мне думка ў галаву прыйшла такая, то ў час апошні спляжыла яе нябожчыкаў драпежніцкая зграя. Якой намера ў добрых не стае, і выглядае тая маставая, напэўна, як славутая пэль-мэль, дзе што ні крок, смярдзючы бруд і прэль. Жуан пайшоў на штурм даволі смела, Ды малады, прыгожы паладзін, як жонка юная, што аўдавела, ці мужа кінула, такіх жанчын заўсёды шмат на свеце, зразумела, застаўся ў рэшце рэшт зусім адзін, у выніку гарачай страляніны і зноў збянтэжыўся на паўхвіліны. Таму, напэўна, гэта адбылося, што многія заснулі вечным сном, як толькі наступленне пачалося, а іншыя крутнуліся кругом, і Цэзару аднойчы давялося спыняць уцікачоў сваім шчытом, каб армію вярнуць на поле бою, ахопленую панікай сляпою. Не меў шчыта іспанец, і прытым дон немагутным Цэзарам здаваўся ў гэты час, а хлопцам маладым, які не ведаў, за каго змагаўся. На момант ён спыніўся, а затым, як той асёл, я доўга не вагаўся, эпітэт падбіраючы цяпер за слом Аякса параўнаў Гамер. Нагадваючы ўпартага асла, не азірнуўшыся, што вельмі дзіўна, дон кінуўся наперад, дзе імгла, што ўдзельнічала ў бітве той актыўна, успышкамі азорана была, іспанец малады лічыў наіўна, што ён атраду можа памагчы, які ўжо ўвесь быў знішчаны лічы. Кудысьці знік і камандзір калоны, якую вораг сцёр з чала зямлі. Суровыя ваенныя каноны наёмнікам парушаны былі, бо прагнуў славы валанцёр зялёны. І апярэдзіў сябрукоў, калі на золку з імі кінуўся ў атаку, ён прамяняў іх жыцці на табаку. Жуан адзін астаўся. Гэткім чынам, як спадкаемец той, што сіратой застаўся, не зрабіўшыся мужчынам. Як пілігрым, што ўбачыў над дрыгвой блукаючы агеньчык, жыў адзіным жаданнем дзёрзкі малады герой наперад рынуцца, крышыць і біць, і славу гучную сабе здабыць. З-за ўдушлівага дыму і смугі не бачыў дон Жуан амаль нічога. Маланкі ў жылах гойсалі, мазгі ад жахаў пухлі, дона ж маладога адтуды, дзе ярка бліскалі агні і стрэлы, чуліся вяла дарога, дзе вынаходніцтвам гуманным страх наводзіў бэкан кемлівы манах. Да купкі смельчакоў, што засталася на гэтую хвіліну ад другой калоны генерал-майора Ласі, урэшце рэшт прыбіўся мой герой, і як яны... Пачаў абстрэльваць гласіс экстрактарам гераізму ў момант той быў іх атрад. Мне ж выняткі з рамана гвардзейцы нагадалі нечакана. І Джонсон Брыт, што здзейсніў адступленне, пра ўцікачоў звычайна кажуць так. З'явіўся там у гэтай жымгненне, быў сябар дон Жуана непрастак, і хітрасцю ваеннаю знікненне сваё назваў усмешлівы мацак. Калі Жуан у бой ішоў бездумна, то хітры Джонсон ваяваў разумна. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.